أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. دی زینا دویم باب شروع کی تردا و اجتماعات پوری دی کی با زواجر بیانی گی منافقان تا اغا منافقان چی بدنامی لگئی پا مومنان مسلمانان بارنی. دویم خبرہ آداب بیانی گی مومنان مسلمانان تا پا وقت دا بدنامی لگئولو پا مومنان بارنی. کله چې منافقان په مؤمنانو باندې بدنامي ولګي دغه وخت کې به مؤمنان مسلمانان څه کوي؟ نو دویمه خبره دا بیانېږي. دغه سی اوصاف قبیحه بیانېږي د منافقانو. دا ډیر پلید خلق دي، مؤمنان مسلمانان بدنامي. دغه سی ترغیبات او بشارتونه بیانی گی مومنان مسلمانانو ته. د دې باب خلاصه شول دا زجرونه منافقانو ته په بدنامی لګولو سره په مومنانو باندې، او آداب بیانی گی مومنانو ته په وخت د بدنامی لګولو کې، او اوصاف قبیحه د منافقانو ترغیبات و بشارتنا مومنان مسلمانانو تا. دی ولسم آیات کی اللہ تعالی ذکر کئی زجر منافقانو تا چی بدنا میرے گولی واپا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا باننے اغیط اللہ تعالی زورن ذکر کئی. ان اللذین جاؤ بالعب کی یقیناً هغه کسان چې راوړی د بدنامه په عائشه رضی الله تعالی عنها باندې، عصبت منکم یو مضبوطه ډله د ستاسونه، لا تحسبوه ګمان مه کوئ په هغې باندې شر لکم چې دا بده د ستاسو لپاره د الله تعالی په نیز باندې، بل هو خیر لکم بلکې هغه پیدا منه د ستاسو لپاره، لکل امرئ منهم د پار د هر یو تن د دیونه مکتسبا سزا د هغه سزا چې کړی هغه من الاسم د ګنانه، والذی تولى کبره او هغه تن چې راوچت کړی دی لوی بوج منهم د دیونه، له عذاب عظیم د هغه لپاره د عذاب لوی شان والا. د دې آیتونو د پاره مخصوص شان نزول دی. دا آیاتونه نازل شوی دی په باره د عائشه رضی الله تعالی عنها کې. دا واقع امام بخاری رحمت الله علیه او امام مسلم رحمت الله علیه او نور محدثین او مفسرین ذکر کړی ده. د دې اترلس آیاتونو شان نزول بیان کړی دی. داغی خلاصہ به ذکر کو دا غټول احادیثو په مختصر طور باندې. کله چې مؤمنانو مسلمانانو زنانو باندې ستر او پرده پرس شوله، داغی نو ورستو پاش پغم کال د هجرت باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم تیاریو کا د فرد غزا د بنی المستلق. د مدینی منوری او د جدی پمینس کی دا یوزیو اغیت صحابه کرام او نبی صلی اللہ علیہ وسلم د غزا د فرد تشکیل لپاره تیاریو نیو اغیت لالن. په واپسی کې نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام مدینی منورې ته نږدې و. د شپې پړاوې واچو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عادت مبارک داو چی کلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا سفر بانی تا زان سر بی بیانو کیو بی بی بطللا پا دی سفر کی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اغاو سر ملگری شیو او پسی کی کلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام و مدینی تنزدی پڑاوا چاو دشپی سحر وقتی ٹیم دے نبی علیہ السلام و صحابہ کرام روان چو اللہ غزین دا نبی علیہ السلام و صحابہ کرام و دروانی دلو نمخ کی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دا قضاء حاجت دا پارا دا خپلی کی جاوی نا کجا شوی دا او تلی دا دا قضای حاجت دا پارا چونکی تیارا و عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پا غالبا نہارو اغتی ورک شویو اغی لاتا او اغی تالشکاو کتلو یا او عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پرمائی چی دغا ہار چیو نو داما دا خپلی خور اسما رضی اللہ تعالی عنہا نراغستے ہوں خپلم نو دیر پارا چی پا دی ہار بانی ززان خیستکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا عائشہ بی رضی اللہ تعالی عنہ وی کل چی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ واپس دخپلی کی جاوی خواتر آغلا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام تر قاپلی دروانی دی حکم کڑے ہوں صحابہ کرام روان شوی دی تلی دی غزینہ و خبر ادا سی وچی او زما کی جواب چ کلو چتاولا اوخته نو سلور کسان بو چتاولا نو اس دی دیکھی د عائشہ رضی اللہ تعالی عنها کی جاوی چ کلا په اوخ باندې خودلا نو دی سلور کسانو ته پته نه لګیدل چې عائشہ رضی اللہ تعالی عنها دی کشته او کنشته دی په غیبا نه پرده لګیدلی و نو یو خود دی وجنا پتہ نہ لگی دلا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وی دغه وخت کی ما غوخه نه واغستې نه چا قصر بنوم او خوراکم ډیر زیات کمو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا په دغه وخت کی د سوار لسکالو نو دی وجنا دی سلور کسانو تا زوانان کسانی دا پتہ وته نه لگی چې دی کی سوکشته دی کی جاوه کیو کنيشته دی دوی موجه محدثین او داغي دا ذکر کړی دا چې د څلور کسانو ته پته ځکه نه لګیدلی هر یو دا ګمان کړی دی چې زیات زور بده بل یو کس کړی دغه سړی یو شی او چته یوازې نو دا غسی د وزن پته وته لګی خو لیکن کله چې په ډیر کسانو باندې وچتای نو دا یو کس دا ګمان کوي چې ما زور کم وکړ کې دې شی بل ډیر کړی کې دې شی اغبل وای اغبل به زیات کړی زور دیو جوان نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تا پتہ ونہ لگی دل عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا و کل چ زاخ پل زی تر اور سیدل ما پتہ ولگی در چ قافلہ تلی دا نما خپل لو پټو خپل صادر می د ځان نراتا او کو ځان می پټ کو کی نا سلام چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پته ولګي خامخا و ما په هیڅو کرالیږي نبی علیہ السلام برا واپس کی پدې کې او صحابیو صفوان ابن معطل انصاری رضی الله تعالی عنہ دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په امر باندې د دغه زمانی دستور داو چې قافلی نه به یو کس ورستو ته دیر پاره چی که قافلی والاو کې څوک پاتې شوی یا سامان ورک شوی څه شی پاتې شوی نو یو کس به د قافلی نه شاته روانو پس یا دو کسان به شاته روان دویم بعض مفسرینو لیکلی دی محدثینو صفوان ابن معطل رضی الله تعالی عنه داغه دا خویو چې کوم ځای کې به وده شو نو بیا زر به نه شو پاڅېدلی زر به بیدارېدلی نه شو چې پاسېده پاسېده به خلق کوئی پختو کی متل کئی وی ابی چی پاسینو غابی رودلی چی خلق با پا چی دا با پاسیده پاسیدنو خلق با پا ملکونو پناشویو خلق با با کلو بانی پناشویو بس دا خوبی و دیر زر بنشو بیداری دلی بعضی خلق دا سیری پا یو آواز بانی نیخ پاسی بس بعضی چی رخپین دی نیولی نی راخ کلی دی نی یغن پاسی زان مانی پویی گیم نو صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالی عنہ یا دا زمانی دا دستور مطابق دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا امر باننی شاعت پاتی شو او یا دا خپل خوبیو نورس تو پاتیو دا نور خلق تی تری دی دا ام پاتی شو دی کل چی دا غزیت تراور سی دا نو پا عیشہ رضی اللہ تعالی عنہا باندی ناسا پا نظر و لگی دا و انا للہ و انا الیہ راجعون دا ایویل پا دی زمانہ کی حجاب پرست شویو مخ کی منگ خبرہ اکلی دا خلیکن دا حجاب دا پرست کی دو نمخ کی صفان ابن معطل رضی اللہ تعالی عنہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا لیدلی و بیا خو سڑی ترسی و اندازہ لگی نو دی انا للہ و انا الیہ راجعون دا یویل بس نوری سا خبری و نکللی خدا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پخوا کی خپل سورلی کینا ولا او عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پاغبانی سورش ولا صفان رضی اللہ تعالی عنہ اوخ پاساو او روان شو اوخی دا مہارنا را پڑینا ولی دے مخ کی روان دے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پا سورلی باندی دا سورا دا کل چی قاپلی تا ورسی دا در منافقان و سردار عبداللہ ابن عبی ابن سلول پوراً دا موقعینا پیدا واغستلا او پا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بنی بدنام اولا گولا او دی خبری لی دی رضیہ تا ہوا ورکللا ویدا چی پاتی شوی دا دار بل سر پار پاتی شوی دا نعوذ باللہ من ذالک مپسرین و محدثین و لیکلی دی دی پروپیگنڈی لی چی ہوا ورکل او دا پروپیگنڈی تیز اکلل دا ټول منافقان خو لیکن دری یا سلور صحابه کرام رضی اللہ تعالی عنہم او صحابیات دا دی پروپیگنڈی نا متاثر شویو یو حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ او دویم مستح ابن اساسا رضی اللہ عنہ او دریم حمنا بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ او سلورم زید ابن رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہ دا سلور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم هم د دې پروپیګنڈینا متاثر شویو بالکل شرکت یې نه دې کړه خو لیکن متاثر شوی دي ته کله چې نبی صلی اللہ علیہ وسلم او صحابہ کرام مدینی ته راورسیدل خبر هر طرف ته خوره شولا اطراف ته خوره شولا کلو علاقو کې خبر خوره شولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم او اہل بیت او نبی صلی اللہ علیہ وسلم ته انتہائی پریشانی و خفگان کدا چې چا باندې راشي بیا غته پته لګي دا څومره پریشانی خبره بیا عائشہ رضی اللہ تعالی عنها چې مومنان او مسلمانان مور ده صحابه کرام باندې ودا څنګه تیرېدل روحانی مور نبی علیہ السلام پریشان او بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم دا واقعانه خبر ده دلو پروپیگنڈو نا خبر دے اغم ډیر سخت پریشان دے اکا پلار دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان دے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وی زلا خبرم نیم چی خبر خورا شوی دو دا پروپیگنڈی دی پا ما پسی وی زا بیمار شما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وی دے وقت کی زا بیمار شما او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عادت دا او چې کله به زه بیمار شم نو نبی صلی الله علیه وسلم به زمانہ زما سره د مخ کې نزیات مینه محبت کاو بیماری کې د هر چا سره نرمی پکاري کغه خضره کغه بچی دی کغه ورور دی کغه ملګری دی ځکه دی بیماری کې د انسان د مزاج نرم شي خفګان او پریشانی او تډیر راځي نو وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم به زما سره ډیر مینه کاوله او بیا خصوصا چې مریض به وم بیمار به وم. اوس دې زل چې زه بیمار شوم نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم صرف ما ته دومره ویل چې عائشه څنګه ته دین اولان دی. نبی صلی الله علیه وسلم هغه مینه محبت د نبی علیه السلام هغه نرمی د زله هغه مستر نشته. وې زما شک پیدا شو چې نبی علیه السلام څنګه ما سره مینه نه کوي، پریشان شوم. وې دې وخت کې وې زه لګا د بیمارۍ نه گزاره مې وشوله. دا مستح ابن اساسه رضی الله تعالی عنه مور اغم راغلی و په دغه وخت کې په عام کورونو کې لیټرینونه بیت الخلاګانې دانوې جوړې شوې. زنانه او کنارینه و هغې به خپل قضای حاجت تشفی کو صحرا ته وتلل. عائشه به رضی الله تعالی عنها وی او زه د مستح ابن اساسه د مور سره دا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د ترور زیو د خالص زیو یو عمه یو خالی عمه ولیکیږي د پلار خورته او خاله ولیکیږي د مور خورته خاله ولیکیږي. نو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د ترور زیو ده. نو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دغه ترور راغلی و د عائشه رضی الله تعالی عنها کرا وی زم سره قضای حاجت ته وتلم. وی دا مستح مور یا پلنگ کی یا پړونی ته او یا یو بل ستې خپون ختله تیارو وی راو ګرځیدله و خویدله. وی په دغه وخت کې مستح ابن اساسه ته خیری وکړلی. وی ما او توی چې ابای دا سویته خپل زوی ته تخیری که او تا ته پته شته دی که نه دا خو بدری صحابی دی او بدری صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم الله تعالی معاف کړی دی د الله تعالی محبوب بندگان دی تو څنګه خیری که. وی ما تا دا مستح مور هغې ما ته ویل چې بوله خزی قمقلی خزی تا ته څه پته ده هغې خو تا باندې تهمت تړلی دی ته یې اوس داسې ډله کې ته وایي چې بدری صحابي دی او داسې دی او داسې دی تا ته څه پته ده. وایي ما ورته وایي چې د څه شي تهمت یې لګولی په ما باندې څه چل شوی دی. نو هغې راته قصه بیان کړله چې ته خبر نه یې تا پسې خو دنیا چیرې خبر شوی دره خبر نو دنیا رپسې لګیا ده کلي او علاقې خبر دی ټولې او تله تله ځاننه نه یې خبر ما ته خبر وکړله. عائشه رضی الله تعالی عنها وایي چې زه سخته خفه شوم په دې خبرو باندې او بیماره شوم ته به راته راغلله د مخکینی نه بیمارتیا مې ډېره زیاته شوله. وایي کله چې کور ته راغلم نو ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وویل د الله پیغمبره زه به خپل پلار کړه لاړه شم. اکثر داسې وشي خلک د فکر د بدلېدو لپاره ځای بدل کړي نو بیا هغه سخت او تکلیف او هغه مشکل خفګان چې لږ کمیږي زه خپل مور پلار کړه لاړه شم. او وایي زما غرض او مقصد پرې تللو کې دا و چې زه له خپل پلار نه تحقیقات وکړم د خپلې مور نه تحقیقات وکړم چې دا خبره سره زه خو نه یم خبر څه چل شوی دی. وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما ته اجازه وکړله چې لاړ شه خپلې مور پلار ته لاړ شه خیر دی. وایي زه چې کله لاړم خفګان هم ډېر زیات دی او غم او درد او پریشانی او هغه مرستیا مې هم زیاته شوله. وایي ما ډېر زیات جړل چې زه کله کور ته ورننه وتلم نو زما د مور دا خیال راغی چې دا د ډېرو بنو ملګری دا کېدای شي چې د بنو سره څه جنګ جګړه به راغلي ځکه ژاړي. او عائشه رضی الله تعالی عنها د هغې عمر هم کم و بیا دا مور چې دی دا په لور باندې ډېره خفه کېږي ان تر دې چې واده هم شي بیا پې هم خفه کېږي بیا چې د عمره ډېر نه بیا پې دا میندې ډېرې زیاتې خفه کېږي په جنکو باندې په زنانو باندې خفه کېږي په مال کې دې شي ربونو سره کوم مشکل لاغلې کوم خفغان راغلې دی وجنه بجاړي نو ما ته زما مور ویل هوینی علیکی پزان باندې اسانی راولا هوینی علیکی پزان باندې اسانی راولا یعنی لکه قلارشه څه چل شوی دی ولې دومره جاړي وای زما مور ما ته وی چې استا پشانت کی خیسته زنانه ای او بیا دا غی بنیم زیاتی دا مشکلات راځي خپکی گما ما ته دا خبره وای ما ته زما مور دا خبره وکړه عائشه رضی الله تعالی عنها وی ز و ما په نبی صلی الله علیه وسلم باندې وحی بند شوی دا وی زما ګمان دا نو چې زما په بار کې به الله تعالی وحی راولېږي مور مې خفه ده پلار مې خفه ده مور مې بیا د ټولو حالاتونه خبر شوله وی زما خیال دا و چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به زما په بار کې یا خوب ویني الله تعالی به ته په خوب کې دا وخی په دې وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جماعت کې ملګری را جمع کړی دی دا غینه ته پوښتنه کوي پښتنې کوي پاغي کې مو څه جګړه شور شغه پاغي کې شروع شو صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم په مینس کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله صحابه کرام جماعت کې غلی کړل نو نبی علیہ السلام زما د پلار کور تراغه او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کور تراغه وی ما ته نبی علیہ السلام ډیر عجیب خبر وکړل پاغه باندې می طبیعت داسې شو چې د مخکینی نزیات شو وی ما ته نبی صلی الله علیه وسلم می اے عائشی کتا څه ګناه کړی نو داغه اقرار وکا الله تعالی ته توبه وبس الله تعالی وری توبه معاف کی او که ګناه دی نه کړی نو بیا مونږ ته اقرار وکړه چې ګناه مینه ده کړې عائشه رضی الله تعالی عنها وای په دې وخت کې زما اوخ کې ودرېدلې وای ما خپل مور او پلار ته وکتل او هغې ته مې ویل چې زما مور او پلار نبی علیه السلام ته جواب ورکوي نبی علیه السلام اوس تپوس کوي که کوم ګناه دنه شوي خو توبه وبس الله تعالی برې معاف کړي او که نه دې کړې نو هم پاکه خبره وکړه په ما خپل مور او پلار ته وکتل چې جواب ورکړي نبی علیہ السلام وای هغه وی چې مونږ نبی علیہ السلام ته څه نشو ویلې ته خپل خبره وکړه نو ما خپل جواب نبی صلی الله علیه وسلم ته ورکا فلئن قلت لكم انی بریئه والله یعلم انی بریئه انی بریئه لا تصدقونی بذلك زماری په الله تعالی قسمی کزه تاسو ته ویم چې د پاک زنانه ما زمانه هیڅ یو خدای او غلطی نه ده شوی او الله تعالی په دې باندې عالم دی الله تعالی په دې باندې گواړه چې د پاک یم نو تاسو خو زما بیا هم تصدیق نه کوي ولئن اعترفت لكم بامر والله يعلم اني منه بريئه لتصدقني او زماری په الله قسمی کزه تاسو ته خبري اقرار وکما او زخو پا اللہ قسم کوم چې زه بیا هم پاکه یم تاسو به زما تصدیق کوئ چې او داسې کار به دې شوی که نه خو زماری پا اللہ قسمی چې زه بیا هم پاکه یم خو که زه اقرار وکړم د یو خبرې اسې یو دروغ په ځان باندې وتړم نو تاسو به زما خامخا تصدیق کوئ خو که زه دا ویم چې زه پاکه یم او ځان براعت ثابت کړم تاسو بیا هم زما تصدیق نه کوئ او دا خبره یې وکړله والله ما اجد لکم مثلا الا ابا یوسف وای زه د ځان لپاره بل یو مثال نه مومم سوا د پلار د یوسف علیه السلام نه د هغې په شان ده کې وای قسم په الله وای دا خفګان مې داسې حد ته ورسېده چې په دې وخت کې زما نه د یوسف علیه السلام د پلار د یعقوب علیه السلام نوم مېر شو د ډېر خفګان او د پریشانۍ د وجه نه زما نه د یعقوب علیه السلام نوم مېر شو نو ما داسې وې چې بس زما بل څه دغه زما نشته دی علاج کو دا یعقوب علیہ السلام پلار چکه ما دا یوسف علیہ السلام پلار چکه ما خبر کړی و یعقوب علیہ السلام زب هغه کومن هغه ثواب صبر جمیل والله المستعان علی ما تصفون بس زب صبر کوم او تاسو چی سبا نه وای زما فبارکی منافقان چی څه زما فبارک کی ما خبرې کئ نو د دغه پروپاګاندا فبارکی الله تعالی نه امداد واړم وای ما دا خبره وکړه خود دومره د ډیر پریشانی او د خفګان د وجنه د یعقوب علیه السلام نم هم دا زمان ایر شو وی بیا میزان پټ کو بس سم لستم په جړه باندې می شروع کړل مور میم جاړي پلار میم جاړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریشان دي وی لګ وخت تیر شو اوم په دې کور کې نبی صلی الله علیه وسلم زما د پلار په کور کې علاوه ته تینو نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې تکلیف راغې نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې بچ وحی نازلې ده له خولې او فراغ لې تکلیف په فراغ ان سنلقي عليك قولا ثقيلا دا ډیره درنه وینا نبی علیہ السلام بچ په سورلې باندې نو کوز بشوتی شروان به نبی علیہ السلام به کیناسته خولې په فراغ لې په سخته یخنۍ کې په خولې راغلې وحی نازل شوه په نبی صلی الله علیه وسلم باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا وحی د وجنه د نبی علیہ السلام نه خولې وبیدلې کله چې دا حالت د نبی علیہ السلام برابر شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وخندل خوشاله شو اوله خبره چې نبی صلی الله علیه وسلم زما سره وکړه نو دا ویل یا عائشه ابشری اما الله عز وجل فقد براءك اي عائشه خوشاله شه په تابنه مزیر دي الله تعالی ستا براءت وک الله تعالی ستا صفای بیان کله خو زماری په الله قسمی که ماته زما په وهم او ګمان کې مدارات تل چې الله تعالی به زما په بار کې قران کې وحی رلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه ویل په ماته زما پلار ویل چې بچولیا پاسه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شکریا ادا کا وې بیا مې راته مور وی چې بچولیا پاسه د نبی صلی الله علیه وسلم شکریا ادا کا وې ما وی چې زما لري په الله قسمی چې پاسه مو ته زما صفائی خو دې نه بیان کړی زما صفائی خو الله تعالی بیان کړی دا د خدیو د خاون په منځ کې دغه سی وازادي دا نه چیرې نبی رسول الله بیزتی کوله یا څه خدیو د خاون په منځ کې د خپل ازادي وې قسم په الله کا پاسه مو ته دی خو وس زمانه ته پوسونه کول چې څنګه کار دی کړی هم ورته وایو کنه دی هم پاکه خبره وکړه وس راته دا خبرې کولی او وس سره دې تفاصم دلی شکریا ادا کوم زما صفائی خو ستې نه بیان کړی زما صفائی خو الله تعالی بیان کړ الله تعالی وحی را لېګلې نو دا آیاتونه د هغه په باره کې نازل شول صفوان ابن معطل رضی الله تعالی عنه دا هغه پاک دمنیم الله تعالی په آیاتونو کې بیان کړی ده نو دغه سید عائشه رضی الله تعالی عنها پاک دامنی په دې آیاتونو کې بیان شوی ده بیا دې مسله کې اختلاف دی کم صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم چې په دغه واقعیا کې دغه واقعیا نه متاثر شوی مستح ابن اساسا حسان ابن ثابت حمنه بنت جهش او غیوب زید ابن رفاعه آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آغی تا دوری ورک لیو کنا نو امام تبری رحمت اللہ علیہ او دغسی ابن جریر رحمت اللہ علیہ تفسیر تبری کی او امام قرطبی رحمت اللہ علیہ امام ابن اسحاق بخپل سیرت کی لکلی دی چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیو تا دغا ورک للا صدایو تا ورک للا دوریو تا ورک للی ذکا په عائشه رضی الله تعالی عنها باندې بدنامه وا او داغي اثبات ثبوت په سلور گواهان باندې ونه شو او د دې حکمت داو سزا یو ته بده ور کله چې دیو د قیامت د سزا نه محفوظ شي او عبد الله ابن ابي ابن سلول رئيس المنافقين اغي ته سزا ور نکله دغه فار چې الله تعالی اغي ته مکمل سزا په اخرت کې ورکړي د جهنم سزا لیکن نور ډیر مفسرین لیکلی دي امام العز ابن عبد السلام په خپل تفسیر کې لیکلی دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې واقعیا کې هیڅ شاله دوری نه دی ورکړي زکا د حد جاری کولو لپاره دلیل موجود دی په کار دي او دغه سی یا چې چا د بدنامه لګولی هغه خپل اقرار وکي نو په دې دریو سلور کسانو صحابه کرام باندې د دې بدنامي د لګولو دلیل هم د نبی صلی الله علیه وسلم سره نو او ندی وی اقرار کړی چې مونږ د بدنامه لګولې ده نو نبی علیہ السلام چاله دوری ندی ورکړي خو بهرحال ډیر اقوال مفسرین ذکر کړی دی او داغه وضاحت مفسرین او محدثین بیا بیان کړل بنا ور اختلاف اقوال یا نبی صلی الله علیه وسلم چاله سزا ورکړي ده او یا نه ورکړي خود قرآن کریم دا آیاتنا دا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فبرات کی دا نازل شوی او دا صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالی عنہ نو کل چی دا واقعی ویلی شی وست آیاتنا دا آسان دی ان الذين جاءوا بالابك يقيننا كسان چراوڑے دا بدنام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ونے عصبۃ منکم دا یو مضبوط ڈل دا منکم استا سنا دی دیکھیو نقطہ زدا کہ منکم لفظ ذکر شے نو دا عصبۃ چوا دا خو منافقان ٹول نو سنگ اللہ تعالی منکم جستا سنو نو تاسو دا غی جواب وکئ کنه و من الناس ما یقولوا آمنا بالله وبالیوم الاخر وما هم مؤمنین ظاهرا منافقان زان په مؤمنانو کی حساب او زکه منکم لفظ ذکر شے غټ غټ سنی فریق دا او پلن لمنی کوا تسبیح ذکر د پاره ګرځاو نبی علیہ السلام پسې مونږ کوا کله jihad کې شرکت کوا نو منکم اغه خلق چستا چې تاسو ته ځان منسوب کوي یعنی تاسو ته ځان نسبت کوي مسلمانان غنی ځان منافقانو به خدان مسلمانان غنه ځکه منکم ویلې شوی دا عبد الله ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین کله چې نبی صلی الله علیه وسلم بیان کاو نو د نبی علیہ السلام د بیان نه مخ کی اعلان او ترغیبی بیان باول دا وک اعلان او ترغیبی بیان تب سویل ایها الناس اے خلقو ان الله اکرمکم ببعثه هذا النبي فاسمعوا له واطيعوا اے خلق تاسو خبر یی الله تعالی عزت در کړی دی چې دا پیغمبر استاسو په قوم کې را لګلې دی په مکه کې په قریشو کې نو رده خبره واوري بیان بکیږي وګو ته کېدی پاسې بنا او بیا یې تابیداری موکی نو منکم ځان دا مسلمانانو ته منسوب کړی دا منکم د دې وجه ذکر شوی دی نقطه باندې ان شاء الله پوه شوی عصبتن دا ډل دا منکم ستاسو نه یعنی هغه کسان دي چې نسبت کوي د خپل ځان تاسو ته ځان دیندار غنی خو چې موږ مسلمانان یو لا تحسبوه گمان مکوي په دغه واقعا باندې په دغه بدنا باندې شر لکم چې دا بدر ستاسو لپاره شر لکم تفسیر مدارک لیکلی دی عند الله یعنی دا د الله په نسبت ستاسو لپاره بد نه ده بل هو خیر لکم بلکې دا فائدہ مند ستاسو لپاره لکل امرئ منهم د پاره د هر یو تند دیونه مکتسبه سزا د هغه سره چې کړی دی غیمن الاسم د ګنانه چې بس څومره چا په دې کې خوله وهلې وه او دې خبرې له هوا ورکړې او زور یې ورکړی و د هغې مطابق سزا به هغې ته میلاویږي والذی تولی کبره او هغه تن چې راوچت کړی دی لوی بوج منهم د دیونه له هو عذاب عظیم د هغې لپاره د عذاب لوی شان والا تفسیر جلالین لیکلی دی وهو النار فی الاخره عذاب عظیم نو مراد چې قیامت کې تیر جهنم عذاب مراد دی وهو النار فی الاخره دیده که خبر باندې ځان پوهه کوي والذی تولی کبره مراد دینا رئیس المنافقین عبد الله ابن ابی ابن سلول تی مراد دی د دې بهتان ابتدا کړی و او دې پروپاګاندا له هوا مغه ور کړی و تاسو په بعضی ځایونو کې ووینئ بعضی علما کرام لیکلي دي چې مراد دینا حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنه دا خبر صحیح نه ده دغه قول صحیح نه دی دغه ضعیف دی که چا کړی هغه به د راویانو خپل اجتهاد یې خو لیکن دا خبره صحیح نه ده دیو جنات څوک چې لیکل کوي نو دا ورته ولیکئ د دې نه مراد عبدالله ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین تی مراد دی والذی تولی کبره او هغه کسان چې راوچتې که لوی بوج منهم د دیو نه له هو عذاب عظیم د هغې لپاره د عذاب لوی شان والا صحابه کرام ټول مغفور دي بخلی شوي دي صحابه کرام ټول جنتیان دي رضی الله عنهم و رضوا عنه نو عذاب عظیم سره و هو النار فی الاخره نو چې عذاب د اخرت هغه د جهنم اور شو نو صحابه کرام د دینه محفوظ دي نو د دینه مراد د رئیس المنافقین تی مراد دی حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنه تی نه دی مراد لولا ان سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افكم مبين دی آیت کې الله تعالی اول ادب ذکر کوي مؤمنان مسلمانان ته کله چې منافقان او بی دین خلق د مسلمانان دشمنان په مسلمانانو باندې بدنامي اورګی نو مؤمنان مسلمانان په دغه وخت کې څه کوي مؤمنانو له پکار دی چې په مؤمنانو باندې د پاک دامنۍ ګمان وکي په غی باندې د خیر ګمان وکي په غی باندې بد ګمانی نه کوي ځکه مؤمن مسلمان دی ظاهری حال د مؤمن مسلمان د پاک دامنۍ دی دا اولنۍ ادب شو مضمون د آیات سره اولنی ادب مؤمنان مسلمانان ته په وخت د پاک دمنۍ کې اولنی ادب سره په وخت د بدنامی لګولو کې مؤمنان به مسلمان پاک غنی دا غیر د عفت او دا غیر پاک دمنۍ اقرار وکي. لولا اسمعتموه پس ولنا کله چې تاسو واوریدل دا خبره ظن المؤمنون چې ګمان کړی وي مؤمنان مسلمانانو سره والمؤمنات مؤمنانو زنانو بیان پوسیهم پیوبل باندې خیرن د خیر دل کې بیان پوسیهم ذکر شوی پیوب بعضهم علی بعض نر ولا شوی بلکې بیان پوسیهم د کیو نقطې ته اشاره ده. تفسیر مدارک لیکلی دی بیان پوسیهم تعبیر زکه شوی ده چې فل مؤمنون ک نفس واحده زکه مؤمنان مسلمانان په شان د یو نفس باندې دي. حدیث کې مدغه لیکل چې دا ټول مؤمنان مسلمانان په شان د یو جسد باندې دي نو بی انفسهم لفظ ذکر شوی دی. نو حاصل دا دی ته چې په بل مؤمن مسلمان باندې بدنام لګي په هغه کې ایمان دی نو دا دا بل مؤمن مسلمان دا نفس دا سړي لکه دا استخپل ځاني ته دی بل مؤمن مسلمان عزت دا سړي لکه دا استخپل عزتي بی انفسهم ذکر شوی دی. فالمؤمنون کنفس واحده تفسیر مدارک ته غلی کلی خیر النمرات پدې کې څه دی تفسیر حدائق الروح لکلی دی خیر النمرات چې عفافا وصلاحا دې ذکر خیر نمرات داري خیر په قران کې په ډیرو معنی سره استعمال شوی کله خیر په معنا د ایمان سره دی ان علمتم فیهم خیرا رستو براشی کله خیر راضی په معنا د مال سره کله خیر راضی په معنا د نیکی سره دې ذکر خیر نمرات عفاف او صلاحیتیت مراد ده تفسیر حدائق الروح دغه لیکلی دا بعضی نکتې لیکل ډېر زیاته پیدا برته دا درکې بیا ظن المؤمنون چې ګمان کړی وي مؤمنانو سړو او مؤمناتو مؤمنانو زنانو بی انفسهم په یو بل باندې خیرن د خیر یعنی د عفت او د پاک دمنۍ وقالو او ویلی وی دیو هذا ابکم مبین دا دروغ دی ښکارا افکم مبین کذبن بینن تفسیر جلالین دغه معنی کړی لولا جاءوا علیه باربعه شهداء دی آیات مضمون دی زجر منافقانو ته او دا آیات علت دی لپاره د ما قول دا قران د سیو بل سره لګوي کله چې په مؤمنانو مسلمانانو باندې بدنامه ولګی نو نور مسلمانان لپکار د چی په مؤمنانو باندې د خیر ګمان وکي ولی د خیر ګمان به زکه کوي او دغه سي د منافقانو چې کوم خبره کړې وا ابکم مبین دا دروغ دی ښکارا ولی دروغ دی که دروغ نه نو پاغه باندې سلور گواهان پیش کی پاغه باندې سلور گواهان پیش کی گواهان چې نشته دین نو پوی دا شي چې دا خبره دروغ ده لولا جاءوا علیه ولی نه راوړي دی په دا خبره باندې په دا بدنه باندې به اربعه شهدا سلور گواهان فاذا یاتوا بشهدای پس کله چې دی ورانه وړل گواهان فولایک عند الله نو دغه کسان په حکم او په شریعت د الله تعالی کې هم کاذبون خاص دی دی دروغجن عند الله تفسیر ابن کثیر معنی کړی دا عند الله په حکم الله تعالی د الله په حکم کې او د الله تعالی په شریعت او په دین کې دا دروغجن دی ولولا فضل الله علیکم ورحمته فی الدنیا والآخرہ دی آیات کې الله تعالی ترغیب ذکر کړي او تسلی دا مؤمنان مسلمانانو ته دا مضمون دا آیات شو خلاصه دا آیات دغه شوله ترغیب او تسلی مؤمنانو ته ځان پوهه کوي ولولا فضل الله علیکم کچری نوې فضل الله تعالی په تاسو باندې ورحمته او رحمت الله تعالی فی الدنیا والآخرہ په دنیا او په آخرت کې د فضل لمرات سره او د رحمت لمرات سره علامه بیضاوی رحمت الله علیه دی وضاحت کړی ولولا فضل الله علیکم کچرتنه فضل الله تعالی په تاسو باندې او هو الامهال للتوبتی یعنی ک تاسو ته الله تعالی مهلت نه وی درکړی د پاره د توبې وستلو لمسکم فی ما فستم فیه عذاب عظیم ک الله د ته مهلت نه وی درکړی د پاره د توبې نو تاسو ته عذاب پورن رسیدلې لولا فضل الله علیکم وهو الامهال للتوبتی ازین مهرات مراد مهلت در پاره د توبه و رحمته در رحمت نو مراد تدی العفو والمغفره د دین مراد معفی کول دی او بخنه کول دی دغه گناه نو کدا الله تفسیر بیضاوی د غلی کلی ولولا فضل الله علیکم کچری نو فضل الله تعالی بتا سبحانه چې هغه مهلت در کول دی تاسو ته توبې او رحمت او مهرباني دی الله تعالی چې هغه عفو او مغفرت دی په دنیا او آخرت په دنیا او په آخرت کې لمسکم خامخا رسیدلې به تاسو ته فی معفستم په وجه د هغه کار چې رسې چې نه وتی تاسو په کې عذاب عظیم لمسکم عذاب عظیم د عذاب عظیم د لمسکم سره لګي رسیدلې به تاسو ته عذاب لوی شان والا اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم اذ تلقونه کل چراخستل تاسو دغه خبره د یو بل نبیان بألسنتكم په جبو خپل سره وتقولون او ویل تاسو بأفواهكم په خپل خلو باندې ما هغه خبره ليس لكم به علم چې نو استاد په اړه هغه باندې دلیل دی آیات کې الله تعالی زجر ذکر کوي منافقان ته او دا علت دی لپاره د ما قبل دا آیاتونه د یو بل سره لګوي دی منافقانو ته الله تعالی عذابونه ورکي دا دروجن خلق زکا چې دیو په خلو باندې هغه خبره کړی د چپاغي باندې سره دلیل موجود نره دلیل سره موجود نره به دلیل لګیا دی بیا درې په دی آیات کې الله تعالی زجر ذکر کړی په درې خبرو باندې اوله په جواب باندې خبره کول به تحقیق او دویم خبره کول به دلیل او دریم درې چې غټ ګناه معمولی ګڼل دا درې خبرې په منافقانو کې دي ما لیس لکم به علم چې نو استاد پاره پاغه باندې دلیل وتحسبونه هینا او ګمان کا او تاسو په دغه باندې معمولی خبرې تاسو دا خبره معمولی ګڼل او هو عند الله عظیم او دغه خبره په نیز د الله تعالی باندې عظیم ډیر لویه بد خبره وا عظیم تفسیر جلالین معنی کړی د ډیر بهترین معنی عظیم پل اسم دا خو په ګناه کې ډیر زیات عظیم خبره نو یو به دلیل به تحقیق خبرې چې کوي دا د منافق صفت دی دویم د دې آیات نه معلومه شول چې غټه ګناه معمولی ګڼل دا هم د منافق صفت دی یو صحابي دی هغه وایي مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وخت کې وای تاسو هغه ګناهونه کوي چې تاسو ته غاړو څه شیم نخکاری او مونږ د نبی صلی الله علیه وسلم په وخت کې کنا نعدها من الموبقات دا ګناهونه مونږ د هلاک کوونکو ګناهونه نه حسابول نو مؤمن مسلمان او بل حدیث کې راغلی دی چې منافق انسان دا ګناه او تداسې ښکاری یو معمولی شی لکه رده په پوزه باندې یا د پوزې په خوا باندې چې مچ تیریږي یا ماشه پی تیریږي او دا پیداس چلوږي او مؤمن مسلمان چې ګناه کوي او ګناه وشي دا به یو معمولی ګناه دومره غټه ګڼي لکه دا چې د غر لاندې دی او دا غر پر غورځي کیږي پس دا د مؤمن مسلمان صفت الله تعالی دی په مونږ او تاسو سیدا سي ډیر بابا یو نو پتوې ودان لګو په شابان خو خپل دې لکه به سوچ فکر کو یقیني یقیني خبره کومه او تاسو وکو دا قران چې مونږ وای دا پریشن کتاب دی دا زمونږ او تاسو اکسره کوي دا احساسون کوي دا د سي معاینات کوي چې دا سړی ته ځان پخپل او معلومه وي په قران کې کوم صفات د منافقانو ذکر شوی دی دا عملی صفات دا تقریبا په مسلمانانو کې نه سوا موجود دی هر یو مسلمان دې ځان ته سوچ فکر وکړي اوس مونږ او تاسو ګناهونه کوو مونږ غټ ګناي اول خو ته سره ګنا نه وای کې ګنا او ته وای بیا بیخي معمولی غنی چی دا مړه بس یو معمولی وانت کې خبره او دومره سی غپ شپم لگاو دومره څنګه غپ شپ دی لگا تو تحسبونه هینا او تاسو ګمان کوو په خبره باندې ته معمولی خبره او هو عند الله عظیم او دغه خبره ده الله تعالی په نس باندې ډیر بد او ډیر لوی او په بدوالی کې په ګنا کې حدیث کې راغلی دی یو غټه ګنا خو دی دا وکړه لکنه دی منافقانو کفا بالمرء اسما ایحدث بكل ما سمع صحیح حدیث ته ده امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ دغه حدیث ذکر کړی دی ته مؤمن مسلمان د پاره دا ګناه پوره ده چې بس کوم خبره واوري او بس مخې ته نشر کوي نشریات مداغه کوم ډیر نشریات کیږي ها یو د خود نشریات ډیر زیات تیزی یو د طالبانو نشریات ډیر زیات تیزی د مجاهدینو دام تیزی صحیح نشریات کوي بیکار خبره معمولی فرد فرد په فیسبوک کې معمولی او څه شعر دې له بس ورای چوا هر شی ته بس ور ولا دا نشته چې دې اثبات ثبوت دا خبره حقیقت لري که نه لري بس یو یو تو بل بل تو لگ پیو گھنٹہ کے ٹول دنیا خبر شی کفا بالمرء اسما ان يحدث بكل ما سمع دا مومن مسلمان دا پارا بس دا گناہ پورا دا کنه چې څه خبره دی واوري دل او تحقیق نشته رخ بس خوراوای خوراوای خوراوای بس بیا دغه ته ضرورت نه دیوري دو ته بیا ضرورت نه بس چې بعض خلکو ته خبره ورسیږي بس تاغو کار کوي بیا خبره اور بل حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای یو مومن مسلمان کله یو خبره وکي من سخط الله تعالی د الله تعالی د خفګان نه چې الله تعالی پاغي باندې خفکیږي لا یدری ما تبلغو یهوی بها فی النار ابعد ما بین السماء والارض یو مسلمان یو خبر او کیوا دد په ګمان کیم دا ناراضی چې الله بزمانه په دی باندې خپه شوی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام وای چې ردی وی کلمی د دی وی خبرې په وجبان نه دا په جهنم کې وګرځيږي او دمر په جهنم کې قتل ارشی لکه د زمکه او د اسمان په منځ کې څومره فاصله ده دمر په جهنم کې قتل کې ورشي اوس مونږ او تاسو وګورو کنه چې دا زمونږ او تاسو د خپلی دا کنټرول لیکنه دی د خلوت چې واګي وانه شول شي دا خو ډیر دا جبه چې دی امام شافعی رحمت الله علیه وای احفظ لسانک ایها الانسان لا یلدغنك انه ثعبان کم فی المقابر من قتیل لسانه کانت تهاب لقاءه الشجعان انسان دا جبه دی محفوظ کا زکات دی جبه مثال دی او اجدها دی تاسو سی ځان ته شکل یو زیته کیناستلې بازی خبرې وکوبې ځان له کوي خیر دا جبه تاسو راو باسي ځان ته عین بونی سي شیشه ځان ته مخته ونی سي دا کله راو باسي کله ورننه باسي دا کله د اثر د سي غټ کی کله وړو کی لکه بیخی دا کله چې مار خپل وازه او چاله چره ټپ ورکیو چې چل کې ته دی جبه مثال هم بیخی دغه امام شافعی رحمت الله علیه او بیا امام شافعی رحمت الله علیه وی و ډیر خلک په مقبرو کې چې پروت دی ردی جبه د وژنه پروت دی و هغه د سي بهادرانو چې بهادران به تیرې ده خدا جبه نه دا جبه نبی علیہ الصلوۃ والسلام می چې کله یو انسان یو خبره د خولې نه راو باسي او نبی علیہ السلام می چې لا یلقی لها بالن د پیس پروام نه چې دا مسویر لسه میونه ول خلات دومره خپشی چې دا په جهنم کې دومره لري وګورځيږي لکه د زمکه او د اسمان په منځ کې څومره فاصله ده دومره په جهنم کې قتل شي الله تعالی دې زمونږ استاد سره جبه حفاظت وکي نبی علیہ السلام ته صابر هغه د الله پیغمبره پدې جواب باندې چې مونږ سوایو پدې باندې به مونږ رانی ولې کیږو نبی علیہ السلام تو یې سکلت کا امک هل یکب الناس فی النار الا حسائد السنتهم و تباشی تا تر اوس پورې دا پته لاندې لګیدل په جهنم کې چې دا پړ مخلق پراتری د خدای جواب د وجنه پراتری پدې جواب باندې به ته د دې وجنه ته ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک راغلی دي کله بزان لکینا سوچ فکر وکاو دا جواب به راونی ولا پدې باندې به زور وک په هذه اوردن المحالک اے جبی وتا زہلاکت تور دور جبی تا تا واکلم نن سوا مسلمانان بس زان ذکر ولین کو اللہ گ زندگی دے پکار دے قیمتی کو نو دیزے کہ اللہ تعالی وچی دا گناہ خپل کم گنی دا معمولی خبر خپل دا دایو خبر غټ خبر دا اللہ پنیز مانی او تے معمولی گنی نو دا دا منافق صفت دی ولولا استمعتموه پس ولین وکل چ واوری دل دا خبر دی آیات کہ اللہ تعالی ذکر کئ دریم ادب مومنان مسلمانانو ته کله چې منافقان په مسلمانانو باندې بدنامي ولګي نو بیا مومنان له پکار دي چې خپل جبه د دینه محفوظ وساتي پکاردار چې جبه خپل محفوظ وساتي ولولا سمعتموه اولنا وکله چې واورید لته تاسو دا خبره بدنامه په عائشه رضی الله تعالی عنها باندې دا هو ضمیر من خوېږي کنه بدنامي ته اشاره ده ټوله قلتم ویری به تاسو ما یکون لنا ندی جایز زمونږ د پاره ندی روا زمونږ د پاره ندی صحیح زمونږ د پاره ما یکون لنا تفسیر مولا علی قرهم تلالی لیکری دی ما ین بغي ولا یصح ندی صحیح زمونږ د پاره ان نتکلم بهذا چې خلی او خو زمونږ په دی باندې کله چی یو منافق یو بدبودار خبر خورق تل په معاشره کې نو مسلمان ته خو له هوا مور کا وکنه چې هغه معمولی د خلی نه راستری نه یو هوا ول بیا تا ور کړی سبحانك باكر تعالی را هذا بهتان عظیم دا بدنام دلویا بهتان ته بهتان زکوی بهتان د بهتون نه دی حیرانتیا ته ویل کی دا دسې دروغ دی چې هغه چا باندې بدنام لګی دلی هغه خبر شین هغه د نه حیرانی کی دی ته چې دا څنګه زره ځان خبر نه مو خلق رب سدا سی وګدو وګدو چې زون رب ستړلې دی شاته یو خبر ورته کما ته د مولا علی قرهم تعالی خبر ذکر کړی د ډیره بهترینه خبره پدیزه کې لیکری ده لولا استمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا. وی دا بد خبر چې سو کوي کنه یو خدا چې ته واوري د چانه او خلپ یو خوځه خلو خدا ول خډی رضی الله تعظیم ګناه ده چې ته صرف بدنامه کی او په دې غلط خبره کې شریک شې. هغه بل خبره کړې ډېر مزیدار وی ان وی ان استماع الغیبه نوع من الغیبه. وی ته چې دا چا دا غیبت اوري د پرا د بل چا دا خبره ته اوري نو دا نوع من الغیبه دام د غیبت یو قسم دی. دام سره د غیبت یو قسم دی چې ته د پردو خبرو ته غوږ دی دا د سړي لکه د غیبت چې ته کې پخپلا یو بل ټکی به کلی کله دی. بیا وی بل مستمع الغیبه شر المغتابین اوریدون کې د غیبت دا په ټولو غیبت کوونکو کې ډیر ناکاره انسان دی. یو غیبت کوونکی دی یو د غیبت اوریدون کې دی نو دا اوریدون کې دا غیبت کوونکی نه ډیر زیات بدتر دی. بل مستمع الغیبه شر المغتابین ولی اذ بسماعه یتم قصد قائله. نو وین کی ارمان خدا غی کنه یو سړی ستا په مخ کې غیبت کوي ته و توه ورو ورو بس قلار کینه ته بس ماته مو وای نو هغه غیبت تو کی خو هغه بیا غیبت خو چا کوي خو تا ته کوي کنه اغل خون په دی باندې ورکی دا وین کی مقصود چیرې حاصلی کی نو هغه په دی باندې چته ته غوږ کیری داغه دا خبره به غیبت ال شي چې ته خو ته غوږ کیری کنه نو چته ته غوږ کی نه دی نو داغه مقصود خو پوره نشو کنه هغه چې کوم غیبت کوي. نو دا مولا علی قاره رحمت الله علیه ډیر عجبه خبره کړې ده بل مستمع الغیبه شر المغتابین و اذ بسماعه یتم قصد قائله. دا غویون کی مقصود د پدې غوږ پوریدو باندې پوره کیه غیبت کوي انکه چې غیبت کوي که دا ته وای چې ورور ماته مو وایا نو دا غی مقصد خو پوره نشو غیبت خو نشو کنه نو دا اوریدون کې د غیبت دا غیبت کوونکې نه بدترین شو ځکه دا غویون کی مقصود د پوره ک دا لیکل مولا علی قال لولا استمعتموه ولیکل چې تاسو دا خبر واورې دل تاسو به تویل وی چې ما یکون لنا ان نتکلم بهذا مونږ دا غډ وړي خبري مونږ نه کو پدې کې موسی سره شرکت نه کو. سبحانك فاکر تعالی را هاذا بهتان عظیم دا بدنامه دل یا یعذکم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان کنتم مؤمنین. دې آیات کې الله تعالی بل ادب ذکر کوي مؤمنان مسلمانانو ته زاده 13 په هیره دې آیات لن مضمون سره 13 په هیره بیا د پاره چیرې بیا د پاره ځانو ساتي چرته اوس خو ته پته ولګېدل کنه او خيار انسان دی چې لګ د سي تنبيهات او تميلاو شي خو دې خو کنه الله تعالی اوس خو پوه شو لای کنه بیا دې منافقانو دروغ ویل ستاسو مور به بدنامه ولا بیا د پاره چرته سي ونه کوي دې کې ډیر زیات احتیاط وکي. يعذكم الله منكي الله تعالی تاسو سره په نصيحت کولو سره ترجمه چې سي وکي نو هر صبر ته آسان شي. په واعظ کې په اعتبار د معنا لغوي سره په واعظ کې معنا د منع او د زجر پرته ده. دغه سي په واعظ کې معنا د نصيحت پرته ده نو دغه چې راوخلی نو معنا به شي کوي يعذكم الله منكي الله تعالی تاسو سره په نصيحت کولو سره ان تعوده لمثله چې اون کوي په شان د دغه کار باندې ابدن هیڅ کله دا 13 په هیره بس دا 13 خو په هیره شول ده خو بیا چرته رسې اون کوي راتلونکي وخت لپاره به احتیاط کوي. دغه معنا ابن کثیر کړی ده خاطر سو چې ځان نه وچرته کړی ځان نه ترجمه نه کوم ښه ينهاكم الله تعالی متوعدا الله تعالی منه کوي تاسو لره په یری در کولو سره په نصیحت کولو سره الله در غره یره در کوي یره سمانه ده الله تعالی در دم کی در کوي ينهاكم الله تعالی متوعدا الله تعالی دم کی در کوي چې دا تیر په هیره خو غره بیا ونه کوي. ابن کثیر رحمت الله علیه د قمانه کړی ان تعودوا لمثله لئلا تعودوا لمثله چونه کوي په شان د دې باندې ابدن هیڅ کله. تفسیر مداری کوي لمثل هذا الحديث من القذف یو خبره او استماع حدیثه لکه دوه خبرې دي خالې مثله کې دوه معنی مې ته وکړلې دا دوه معنی کړې دي تفسیر مدارک دې مخې ته مې پروت دی دا معنی کړې ده هغه څه ده ان تعودوا لمثل هذا الحديث من القذف او استماع حدیثه یو خدا چې چا باندې به بدنامه نه لګوي یو دا چې چا باندې به بدنامه نه لګوي یو خبره شوله دوی مدار چې د بدنامي خبرې په غوګونو باندې ناوړی دا دوه خبرې دي ښه یو به اور یو دا چې چا په چا باندې بدنامه ولګوله بدنامه تاسو نه لګوي وسره یو دویم دا چې هغه بدنامه لګي او تا ته خبره کوي نو ته به وسره اوریم نه دا دو خبری شولی ان تعود لمثله چې واپس نشي چې ونه کوي په شان د دې باندې کار هیڅ کله یعنی چا باندې بدنامه اون لګوي او د بدنامی خبر موانا ورئی لمثل هذا الحدیث من القذفی او استماع حدیثی دا دوانا معنی پا دیکی مراد دی ان کنتم مومنین کتاس مومنان یئی ویبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم دی آیات کے اللہ تعالی ترغیب ذکر کی عمل کولو تا دی آداب باندی ار کل چې الله تعالی خپل احکامات را لګری دی واضح احکامات دي ولې په عمل نه کوي ويبين الله وبيان الله تعالی لكم تاسو ته الايات احکام خپل ابن کثیر رحمت الله علیه هم دغه معنا کړی ده الايات هر دغه کې ودا آیاتون معنا نه کوي چې آیاتونه د قران الايات بیانې الله تعالی تاسو ته احکام خپل د مخکې احکام بیان شول تفسیر ابن کثیر وی الاحکام الشرعیه بیانې الله تعالی تاسو ته احکام شرعیه خپل او تفسیر جلالین معنا کړی ده الآیات فی الامر والنهی الله تعالی تاسو ته اوامر او نواهی خپل بیانې خپل اوامر او خپل نواهی تاسو ته بیانې والله علیم الله تعالی پوهی دی الله تعالی پوهی دی په تاسو باندې او تاسو په اعمال باندې حکیم الله تعالی حکمتون والده نو الله تعالی حکمتون والده الله به تاسو ته بدلی درکې تاسو د عملونو مطابق تاس بوئی چی گران ترجمانو سو کدی تفسیرون دسی لکلی دا تفسیر مدارک تا قمانا کری دا اغا دسی ویلی واللہ علیم بکم و بی اعمالکم اللہ تلا پوئی دی پا تاسو بانی استاسو پا اعمال بانی استاسو او استاسو پا اعمال بانی اللہ تلا پوئی دی حکیم اللہ تلا حکمتون والا دی سمانا دا یجزی علا وفق اعمالکم تاسو چی سمر اعمال کری دی داغی موافق بدلور تمیلاوی گی یجزی على وفق اعمالكم ستاسو د اعمال مطابق بدله الله تعالی تاسو درکې دا تفسیر مدارک ته غمانه کړی ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه بالذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره دی آیات کې الله تعالی ذکر کړی صفت د منافقانو او دی آیات کې الله تعالی تخویفی دنیوی او تخویفی اخروی ذکر کړي ان الذين یقیننا کسان یحبون چې خوخی ان تشیع الفاحشه تو چې خورشی بدکاری او پحاشی فی الذين امنوا او مؤمنانو کې لهم عذاب الیم دی رفاره دی عذاب درناک په دنیا او آخرت په دنیا او په آخرت کې کم خلق چې دا غواړي چې په مؤمنانو مسلمانانو کې پحاشه خورشی اللہ تعالیٰ دیو دو پارا پا دنیا و پا آخرت کی عذاب دے واللہ یعلم واللہ تعالیٰ فوئی گی پا غصبان چیستا اس پدلون کدی وانتم لا تعلمون او تاسو نو فوئی گئی مگر صرف پا ظاہر باندے بیادا غطر جمع بیادا وینو واللہ یعلم واللہ تعالیٰ فوئی گی وانتم لا تعلمون او تاسو نو فوئی گئی یو خو اشاعت دا پاہشین مراد سشیرے یو دا خبر از دکے مپسرین لکلی دی اشاعت دا پاہشی دا عام دے آغا کسان چې آغا خورای پاحشا بد کارونه بدنامی لگول پا مومنانو بانده دغسی دبی حیائی اسباب عام کول سندری گانی بجانی سنیما گانی جوڑول میمورکاردی رکول پیسبوکو نکتل ایڈیانی سوک دا پیسبوک جوڑای دا طولیب که داخل لی که دغا دیر طول دا چی دی دغا بی حیائی نیدی سوک چی دغی تا دا کم میمورکاردی رکی یا سنیماگانی جوړی د گانو بجانو د بیحای مارکیټونه جوړی پارکونه جوړی دغه سی لغړ تصویران دغه سی دغه بیکارا نری لنډی تنگی جامی بیکارا د یهودو د نصاراو طریقې د ټول چره پاحشه پاحشه ده د ټول چره پاحشه ده لهم عذاب الیم دغه پر د عذاب درناک په دنیا او په آخرت کې دغه سی علماو لیکلی دي پاحشه لپس چه ده کپر ده شرک ده رسم و رواج ده بدعات ده دا پا معاشره که عام کول ده تا هم دا شامل ده ده تا هم شامل ده ده طول نلوی بد شه چره غا شرک ده کپر ده بیدینی ده رسم و رواج ده ده طول پا ده که داخل ده دیده که یو بلتا که باسر ازده که لهم عذاب و نلیم دی رو پار ده عذاب درناک پی دنیا والآخره پا دنیا و پا آخرت که بشرط عدم التوبتی بشرط عدم التوبتی دیرون پس سرین دغلی کلید دا پا آغا صورت کی چی توبی نیستلی او مرگ و دراشی پا دنیا کیم تبایی دا پا قیامت کی پا قبر کی ردر پار تبایی دا او که توبی ویستلی او مرگ و دراغی نبیا دا اللہ تعالیٰ دا عذابون ہو بچی واللہ یعلم واللہ تعالیٰ فویگی وانتم لا تعلمون و تاسو نفویگی دیز کی سوال دا رازی اللہ تعالیٰ وی تاسو نفویگی و اللہ تعالیٰ فویگی نور دیر دوین کی اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی وی وانتم تعلمون تاسو فویگی لکہ منگ پا دیر سبانی فویگو کنا فویگو اس دار قرآن مانی منگ نفویگی در سے کو کنا خبر بانی فویگو اللہ تعالیٰ وی تاسو نفویگی او زب فویگ ما لارش یو ترجمه کوي مولا علی قاری رحمت الله علیه ته پوسو کوي لوی عالم دی هغه ورته ډیر خوري ترجمه کوي خپل تفسیر کې لیکلی ده هغه وی والله یعلم ما فی الظمائر الله تعالی پویږي په باطینو باندې و انتم لا تعلمون الا الظواهر تاسو صرف په ظاهری او ښکارا کارونه باندې پویږي او الله تعالی په ښکارا او پټو دواړو باندې پویږي اوس په معنا باندې پوي شو لیکل والله یعلم ما فی الظمائر د انسانانو په زړونو کې په سینو کې چې کوم خبرې دي کوم ارادې دي پا ذہن کی کما یوسو سراشی اللہ تعالیٰ پا غیبان ام پوئے گی او تاسو نا پوئے گئی مگر صرف پا ظواہر باندے مون خو پوئے گو جو کم شئینو دسے خکارا پا غیبان ام پوئے گو پا باطن مانی زمونگ علم دا نشتر دا تفسیر انوار القرآن دا غمانا کردہ دویم مانا کردہ عون الرحمن پی تفسیر القرآن واللہ یعلمو اللہ تعالیٰ پوئے گی والله يعلم يعني ان الله ذو العلم التام الله تعالى ده پورا علم خاوند دي سمانه ده يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن بس دا ترجمه چي وکي ده هر سنه بخلاص شي الله تعالى عالم دي پما كان پما يكون پما لم يكن باندې بيلند خبر کړي ده وې ده الله علم وحيد دي پدريو چيزونو باندې يو قبل الوجود وبعد الوجود وبعد العدم دا اللہ علم دسی محید دے دا اللہ تعالی علم محید دے پدریو سیزنو باندے یعلم ما کانا وما یکونو وما لم یکون کم شے چی اللہ تعالی یعلم ما کانا مخی چی سم موجودو اللہ تعالی پاغیبن عالمو ما یکونو راتلون کی وقی چی سکی گی اللہ تعالی پاغیبن عالم دے وما لم یکون او کم شے چی بالکل معدوم دے شتا دے نا اللہ تعالی سر دا غی علم امشتا دے نلن دا شولا قبل الوجود د الله تعالی علم چې یو شی نه دی موجود شوی بعد الوجود چې یو شی موجود شوی د هغه علم د الله تعالی سره دی و بعد العدم چې ختم شي د هغه علم هم د الله تعالی سره شته دی الله سره د علم شته چې څومره انسانانو پیدا کیږي پیدا شوی لانه دی بیا چې کله پیدا شي د الله علم په هغه باندې مشتري څومره میږي پیدا کیږي څومره مچان څومره ماشي څومره زناور څومره بوټي الله تعالی په دې باندې عالم دی کما چی پیدا کیږي ورسته بیا عالم دی کله چې ختم شي څومره مړ شوی دی څومره خاوري شوی دی الله پاک باندې عالم دی قبل الوجود بعد الوجود وبعد العدم دا معنا کړی دا عون الرحمن په تفسیر القران الله دی ولاجر ورکی مونږ ته قصاص نه کړی دا کنه ډیر مشکلات بو والله يعلم الله تعالی پویږي په هر څه باندې د وجود نه مخکي د وجود نه ورسته او کله چې بیخي نشي او ختم شي معدوم شي الله تعالی په بیا پوی دی وانتم لا تعلمون او تاسو نه پویږي الا ما علمكم الله تعالى تفسير عون الرحمن دغه او تاسو نه پویږي مگر په هغه سبا نه چې الله تعالی تاسو ته دغه علم درکړی دی نو لاندې دا شول چې تاسو علم هغه علم دی چې الله تعالی در درکړی دی دا غینه علاوه نور علم د سره نشته دی وانتم لا تعلمون الا ما علمكم الله تعالى بس تاسو سره صرف هغه علم دی چې الله در صرف درکړی دی بس نور هیڅ شی نم نه ولولا فضل الله علیکم کچری نو فضل الله تعالی بتا سبحان دی آیات کی ترغیب دیں او تخویف ته اشاره ده ولولا فضل الله علیکم کچری نو فضل الله تعالی بتا سبحان و رحمتو مهربانی دی الله تعالی وان الله رؤوف الرحیم د لولا لپاره و جزا ګورای کنه نو امام راجی رحمت الله علی تفسیر کبیر کې د جزا ذکر کړی ده بهترین جزا ده لولا فضل الله علیکم کچری نوې فضل الله تعالی په تاسو باندې د الله مهربانی د باندې نوې او رحمته او د الله تعالی رحمت د باندې نوې دې ذکر فضل نو مراد بیان د علامات د منافقانو دي او د رحمت نو مراد په دې کې حفاظت د رفحشانه کده الله مهربانی نوې چې منافقانو قباحتونه تاسو ته بیان کړي او د الله تعالی مهربانی نوې چې تاسو رفحشانه منکړي نوې او فحشام کوله نو لا عذبکم الله تعالی به تاسو ته عذاب درکړوي خو الله د منافقانو قباحتونه بیان کړل چې ردی نه ځان بچو ساتي او الله تعالی احکامات د فحشا او د زنا غیر اولیګل ډیر فار چې فحشانه بچ شي کدا نه وکړي لا عذبکم الله تعالی به تاسو عذاب درکړي امام راضي رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې دا ذکر کړی وان الله رؤوف الرحيم او دا چی یقینا الله تعالی شفقت کو ان کے رحیم رحم کو ان کے اللہ شفقت کو ان کے مہربانی کو ان کے رحم کو ان کے اللہ تعالی اللہ تعالی دی پمنگو تاسو ٹول باندې رحم وک اللہ تعالی دی منگو تاسو باندې مہربانی وک.